Impen kuwi kaperang ana papat. Ingkang sinebut siji Kawasita kapindhone Kacakra bawa kaping 3 Kadura dasih kaping 4 Kadarsana. Kawasita kuwi impen menawa ditayuh bakal kabukten kuwi jenenge Kawasita. Wandene Kacakra bawa kuwi impen ning wong kang rasanan samubarang. Bareng bengining impi sing dirasani mau katon kabeh kuwi jenenge Kacakra bawa tembunging gampang impen-impenen. Kadura dasih kuwi nalika wong bengining impi bareng esuke sing diimpekke mau wujud kuwi jenenge Kadura dasih. Wandene Kadarsana kuwi impen sing bakal nekani. Upamane kuwi ngimpi wis mamurubuh kuwi kacehna yen arep kilangan kula warga. Yen kuwi ngimpi karon sih kuwi meracih nani menawa bakal antuk nugra. Patang perkara mau pinirang ana wanci telung perkara. Yaiku titiyoni gandayani puspa tajem, titiyoni kuwi impen sore. Kuwi impene wong doyan turu. Gandayani kuwi impen tengah wengi, impene wong kesel bubar nyambut gawe abot. Puspa tajem kuwi impen bangun rahino. Sing akeh nyatane yen mapan nggon puspa tajem yen titiyoni gandayani kuwi ora pati sepiruwa. Lho, rungokno, Deng. Impen iki dipirang ana wanci telu. Siji titiyoni kuwi impen sore, kuwi impene wong kewarekeng. Terus Gandayani kuwi impen tengah wengi, impene wong gagas. Sesuk metune pira ngono. Puspa tajem kuwi impen sing akeh nyatane. Kaya to wong ngimpi kesokan wedang bareng tangi mlonyoh tenan. Kuwi ora ngurang ngimpi wong kuwi pancen mancal porong nek kuwi. Wong dene yen pancen impen mukilangan panungguling sesetya kang ndak agem kulub jaya wiyuga pun bapa durung bisa paring keterangan kang gumathok. Ya mung sira kulub nyenyuwuna lawan kang akarya jagat manjingana pamelengan meminta marang keterangan kelawan kang akarya jagat mbok menawa nggih. Yen pancen tumemen nggone manekung ing kono margane bakal antuk katerangan saka kang akarya jagat. Makaten dawuhipun Rama Panemban kulub jaya wiyuga. Traca dawuhipun Kanjeng Rama kepareng kula nyuwun pamit. Daya-daya malah berdateng pamelengan badinya nyuwun dumateng Jawata minta katerangan menggah kados pundi werdining pasupenan kula. Ya kulup ora liwat nyangoni Basuki niat langen ing kalang nyuwana gelar pandamuncar tinlan lirik konang surum sorote tanpa dangga sorlan pajaring Ingpong. Pono kawan Kula kowe kabeh ya podo taklilani nderekake gustimu manjing menyang pamelengan. Lah ingkang nenggo ngriki sinten? Cukup aku kelawan gustimu putri. Mboten kitang salah setunggal anak kula kersanipun nderek nenggo wonten ngriki. Iya. Yen pancen mengkono anakmu telu kuwi sing ora tau tapa sapa. Anak kula tiga niki mboten nate enten le tapa. Sing ajeng kuwat tapa men pripun sarapan telat men pun muring-muring. Gareng niki kurune mboten sing oleh tapa niku mboten. gareng niku awake kurun niku sebab oleh ngrangsang. Yen mangane ngoten nggih akeh kaya kancane ning kok mboten iso lemu niku mung saka oleh ngrangsang. Wes senengane kok moyok ya anake. Yen ngono ya wis petruk wae sing ana kene. Wong ngeten kula ingkang kadhawan nenggo mriki. Iya. Kuwi ngancane aku ana kene. Iya, ngestake jauh. Kepareng kula badhe nderek kali putramu mlebet dateng pamelengan. Ya wis kono, Kyai. Hilir-hilir pandure wong semilir. Yang sanggar pamujan kanti nembang lirilireng ku aja nganti kalah. Oh iya. Kula nggih nyuwun pamit perempuan badhe nderekaken Kang Putra mlebet dhateng pamelengan. Ya wis kono nala garing kancan ana bendaran. Ngluri merga pusara takiring. Wis gareng iki piyaine cilik ning anggere jenenge Nembang kok. Oke wong kepencut. Anggere Nembang saja suarane tregel. Suarane yo wijang, empuk e yo. Itu bet. Tenan iki gareng upama wedok ngono tapek bojo dhewe. Didandane cara wedok ya, Kang. Ayo. Jeneng manulur kambang. Sangka bunga iki urung wancine senggane wis dhisik. Sangka kebungan. Heyo ya heyo. Ya pancen ngepepak-pepak. Margo sangka oleh ngematke nganti kedhisikeng. Ajak nyelongop munggah ngene bareng. Bareng salah. Hup. Mutiar le. Aku nek gagas kere-kere iki. Ning ora dadi ngopo kuwi nandhake nek semangat. Ora beda nyambut gawe. Dinal niki lagi somben iki yane wis menyang. Tekan kono, lho. Terus jeng-jeng sonten niku kok. Pun teko. Heh. Iso engko oleh semangat nyambut gawe. Dinane nganti kleru. Petro, lho. Iki mau Kakang wis mlebu nyang sanggar. Inggih, kowe nunggu kene, inggih. Pedok ndrandang enteng-enteng. Mbok ne tole tak kandani. Pundenku Pak Sastro Tugio. Ayo ora kena mingkuh. Angger mingkuh titenono goleke dokter telu. Sik. Monso set gak sak lepek. Apa kang kok tandangi? Gawe rujak jeruk. Mula ya nggo pepeling ya. Nek pancen wis ora seneng lan wis ora anu ki aja di terjang. Ora doyan es we. Wah. Suguh es putih ini. Wah, aja. Kaya cah nom bareng. Pilek kok sesasi ra waras. Ya, Pak. Bumbune kuwi apa? Wis truk ah. Nyangeli kari kok ya. Lombok uya. Kula terasi. Jeruk Mama. samya lelangen. Ing mangketan pantara dangu katungka pratanipun nata ngawong lawan Patih Harya Sengkuni. Rawuh mring madyaning wis mah kagiyat sang Resi Undagan giyana pekagem dhateng prataning sang nata ngawongga. Puspito met mendah kang warni mitring taman anon kang sekar warasi. Kawula nuwun dereng sawetawis dangu rawuhipun Gusti kula ing ngawongga. Kula ngaturaken pambagya panakrami saha ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Lailah. Ora nyana orang legi walamun to sira wis mangerti marang kang dadi jejulukku. Iya Resi Undagan wis tak tampa sira mbagake kelawananku uga wis tak tampa pangabektimu tumrap marang jeneng ingsun. Pangestuku tampanana. Sanget anggen kawula mundi Gusti kula Raden Patih Harya Sangkuni. Kula ngaturaken karaharjan. Iya Resi Undagan wis tak tampa kowe ngaturake pambagya kelawananku. Pengestuku tanpa nono inggih sangat anggen kawula mundi. Wanita mburimu kuwi sapa Sang Resi? Inggih menawi sinuwun nandangu lare estri ingkang wonten wingking menika menawi mboten klentu anak kula mantu. Kuwi putramu mantu. Nuwun inggih, nggih, ngaturno pangabekti kelawan Gustimu. Sinuwun kula ngaturaken pangabekti. Ya nini wis ndak tampa, jenenge sapa kuwi? Menika namenipun pun Endang Wandansari. Wandansari, nuwun inggih. Pangabekti kula sinuwun. Lho, iki Petruk iki. Inggih kula. Kowe kok ana kene Petruk? Inggih, kula sampun dangu swita kalian penemban menika. Kok ora ngengar bentaramu Madukara? Inggih, sawetawis wekdal kula nderek mriki bincang gampil menawi mriku sampun reja pedamelan kula mriku gentos. Oh ngono. Inggih. Ya ya Petruk wis tak tampa. Sasampunipun stata lenggah sinyun wonten wigatos ingkang pundi keparingipun rawuh paduka ingkang sinyun. Resi undhakan sumurupa. Prataning sun nganti lawan Paman Harya lan kabeh para kadang Kurawa iki ingkang sepisan tilik marang keselamatanmu. Kaping pindhone hanepungake yen aku iki nata ngawengga, syukur menawa kowe wis mangerti. Wondene genep kaping telu. Jenenge sun terang kautus marang Yai Prabu Duryudana. Kadawan animbali marang sira Resi Undhakan. Dina iki uga sira nderek lawan jenenge ingsun bakal ndak sowanake marang Yai Prabu Duryudana. Aja nganti lali atmajamu mantu uga kanthi men. Bebarengan ayuh kowe tak irit sowan marang Yai Prabu Duryudana. Iya iya Sang Resi. Awit dawuh saka sinuwun Prabu Duryudana. Sira tinimbalan lawan anakmu mantu sowan menyang Praja Ngastina. Sanget agenging manah kula ingkang tanpa pepindhan dening atasipun kula namung darajate ngaceplek. Parandene kula tinimbalan Sang Katon. Lajeng mlayu kepareng kula nyuwun keterangan menapa ta wigatosipun dene sinuwun Prabu Duryudana sesembahan kula hanimbali dhateng pun Resi Undhakan. Perkara wigatine aku durung mangerti, hawit durung kadhawuhake marang aku. Semono uga aku uga durung diparing keterangan apa munggo kang dadi wigatine kuwi tinimbalan. Mula Resi Undhakan kuwi aja nganti mangkot marga kuwi kudu ngelingi menawa mapanmu kuwi sing bawah negara Ngastina. Yen to nganti sira swaling kayen, mengko mundhak nampa pidana saka Yai Prabu Duryudana. Panu samar pamoring soksmo sinok moyo winah yo ing asepi sinin pung tolong ing kepu pambukaning warono marlen saking liyep layap ing aluyut Indo pecating sepenuh sumudut pengraso jati Pung Badi kados pun dimalih menawi kulo mboten nderek. Dasar kulo ngurmaosi menawi kulo meniku wonten sahanda pengayomanipun sinipun Prabu Duryudana. Nuwun inggih kulo sendiko yang lampai sowan dumateng nagari Ngastina. Nger Wandan Sari Kulo Romo Ayo Dandano Minongko kekanteni pun Bopo sowan menyang negara Ngastina nggih. Kawula nuwun ing mboten langkung dateng sendika ngestaken dawuh Petruk kula. Mongso bodho sendang kendayaan ndak pasrahake kuwi lawan Gustimu. Dina iki aku bakal nderekake sinuwun ngawongga sowan menyang negara Ngastina inggih. Yen wis rumanti ayo gandak kanthi galuh kae titian wis semawis ayo daya-daya gandak kanthi Resi Undhakan. We'll be right back. Pinduga. Sinuwun ngawong rawuh Raden Patih Sengkuni rawuh kairing Kurawa kadawan sinuwun Prabu Duryudana nimbali Sang Reksi. Kadawan suman menyang negara Ngastina ya mung elok ing kahanan. Ing atasing sinuwun nimbali kok ora mung Sang Reksi Nadyanto. Ndareku putri kok ya didhawuhi nderek. Weh lah kok sujana menatiku. Wangune kok arep ana apa-apa sing arep tumomo marang Sang Reksi apa maneh ndareku putri. Weh lah. Nek ora gandak aturake marang Gustiku sing lagi nedeng meleng ana ing palanggatan gek dadi apa lakon ning Sang Reksi iki mengko. Doro, kowe ngang suman, Doro. Sanging sang mawe gandrung saparang katulu bukir moyak mayek pong iki kaya petruk kang sumusul marang pamelengan nganti mbadarake nggonku mesu cep to ono po Petro. Eneng apa bocah iki gawe kaget. Wah, eneng apa? Eneng apa, Kang? Kepareng ngometur kalian Ndara. Nalika semanten kula menika ngrencangi keng Rama wonten ing lebeting Wisma. Sareng Ndara mengker madyaning Wisma kerawan prayagung saking Ngastina inggih menika sinuwun Prabu Basusena dalah Raden Patih Sangkuni. Komplit sak kurawanipun. Ingkang wigatosipun ingkang Rama tinimbalan sowan dhateng negari Ngastina kaliyan sinuwun Prabu Duryudana. Namung elok ing kawontenan ingkang dipun timbali mboten namung ing Rama piyambak kelebet ingkang garwa inggih Ndara kula putri inggih dipun timbali sowan. Monggo watak wantunipun Kurawa kula menika sampun kulina dhateng kewatakanipun Kurawa. Kirang patos ndugi manah kula Ndara menawi ngantos paduka mboten ing gasmusul lan nyuwun wangsulipun ing Rama dalah ing garwa gek dados menapa lampahanipun ing Rama dalah ing garwa kagiyat tulisan kapirang mulinangkul inom bedah.